polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 7 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szwecja oficjalnie jest już w NATO. Światowi przywódcy mówią o cennym wzmocnieniu sojuszu. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji przepisów zmieniających definicję gwałtu. Tej nocy będą utrudnienia w tunelu pod Świną. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowali Szwecji wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po południu, jak informowaliśmy, Szwecja oficjalnie stała się 32. krajem paktu. Premier Ulf Kristersson złożył w Waszyngtonie dokumenty akcesyjne, które zostały wcześniej ratyfikowane we wszystkich państwach członkowskich. To historyczne wydarzenie, skomentował szef sojuszu Jens Stoltenberg. Szwecja złożyła wniosek o przystąpienie do NATO kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę, porzucając tym samym długą tradycję neutralności. Po ponad 200 latach Szwecja cieszy się obecnie ochroną w ramach artykułu 5, napisał Jens Stoltenberg. Chodzi o zasadę kolektywnej obrony, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Sekretarz generalny podkreślił, że Szwecja wnosi do sojuszu duże zdolności sił zbrojnych i najwyższej klasy przemysłu obronnego. I że uczyni to sojusz silniejszym i bezpieczniejszym. A szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała na portalu X swoje niedawne wystąpienie w Parlamencie Europejskim, kiedy Szwecja była już na ostatniej prostej do NATO. Mówiła, że to historyczny krok dla tego kraju i wspólnego europejskiego bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są zarzuty dla byłego prezesa NCBR Investment Fund Krzysztofa B. Śledczy zarzucają mu wyłudzenie z Narodowego Banku Centrum Badań i Rozwoju 8 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w tej sprawie jeszcze 3 inne osoby. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek powiedział, że nie jest zaskoczony zatrzymaniem Krzysztofa B. Służby zaczęły działać i reagują na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów, które zgłaszały te przekroczenia i podejrzenie łamania prawa. Szef resortu nauki dodał, że w najbliższej przyszłości może się pojawić więcej informacji o zatrzymaniach kolejnych osób. Dariusz Wieczorek zapewnił, że NCBiR będzie pracować nad odbudową swojej pozycji, a jednocześnie nad pociągnięciem do odpowiedzialności tych, którzy dla prywatnych korzyści łamali prawo. Wszystkie nieprawidłowości, które nowe kierownictwo NCBiR-u wykryje, będą natychmiast kierowane do prokuratury. Afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została ujawniona rok temu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Teraz zaglądamy do parlamentu. Projekt nowelizacji przepisów zmieniających definicję gwałtu skierowany został do prac w Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Projekt uzasadniała w czasie pierwszego czytania posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To zmiana definicji zgwałcenia i oparcie jej na braku konsensualności. Dokładnie tak, jak mówi artykuł 36 Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tą konwencję Polska podpisała i ratyfikowała, a od października zeszłego roku cała Unia Europejska jest jej stroną. To projekt, który czyni zgwałcenie zbrodnią. W projekcie zaproponowano również zaostrzenie wymiaru kary za gwałt. Uwaga kierowcy, dziś w nocy w świnoujskim tunelu pod Świną wprowadzone będzie ograniczenie ruchu. Spowodowane jest to pracami na części jezdni, obowiązywać z tego powodu będzie ruch wahadłowy. W czasie poprzedniego wyłączenia, mimo odpowiednich oznaczeń, część kierowców wjeżdżała do tunelu pod prąd, mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Spotkało się to po pierwsze z interwencją naszą, policji, no i niestety te osoby, które przekroczyły przepisy, no będą zawiadomione o przyznaniu mandatu przez policję i chcemy tego uniknąć, a przede wszystkim najważniejsze, żeby było bezpiecznie i żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Ograniczenie ruchu ma obowiązywać od godziny 23 do 5 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie zimno, w całym kraju spodziewane są przymrozki. Jutro już w całej Polsce ma być słonecznie i bez opadów, a termometry pokażą przeważnie od 5 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy.

Eyes. Słuchaliśmy już dwóch piosenek, które zapowiadają to wydawnictwo, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj wrócimy do płyty sprzed lat 7, czyli na razie ostatniej, i przypomnimy sobie, jak The Jesus and Mary Chain brzmieli właśnie wtedy. Always Sad i The Two of Us. You got something more than clothes. Gościnnie Isobel Campbell, kiedyś Belen Sebastian przed wieloma laty. The Two of Us, a wcześniej Always Sad. Oczywiście kompozycja i teksty to robota braci Reed, a wyprodukował całość Youth, także też postać bardzo znana w świecie muzyki niezależnej. To będzie, a właściwie to było 7 lat temu, dlatego że za 2 tygodnie będzie nowa płyta grupy The Jesus and Mary Chain. O tytule już wspominałem, ale mogę przypomnieć. Glasgow Eyes za 2 tygodnie. Warto czekać, myślę. Natomiast jeśli chodzi o nowości tegoroczne, to już teraz przed nami kilka takich właśnie przypadków, przykładów i płyt. Na początek zespół, który już pojawił się w czwartkowej audycji, grupa Sprint. Debiutanci z Dublina, chyba z tych nowości, które dzisiaj mam najbardziej zbliżeni stylistycznie do The Jesus and Mary Chain. Płyta nosi tytuł Letter to Self. I don't Mamy już marzec, ale od stycznia bez zmian. Nadal najlepszym tegorocznym debiutem jest album Letter to Self grupy Sprints z Dublina. Ticking in Cathedral to utwory, które właśnie przed chwilą wybrzmiały. Punk rock już był, to teraz przeniesiemy się z Irlandii, z Dublina do Leeds w Anglii i zmienimy też stylistykę na zespół, który do niedawna grał post-punk, ale na nowej płycie gra nieco inną muzykę. Chociaż post-punku też tam nie brakuje, przynajmniej chwilami. Zespół nazywa się Yard Act. Get down to the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score. And break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile? When on trial, but still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, pass, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. Paranoia suits here. the call for the audition. It was the chance of a lifetime. Said, if all requirements of this role come to fruition, you'll never work another day in your life. So I let my hair grow wrong, don't shave my face. I got some brand new boots and gained a bit of weight. But when I finally got the script in for the role which I was hoping, it said I'd play the victim, shot dead in the cold open. Time's up. Success with casting from the same subset of men whose fleeting failures are all they ever knew. With a straight face beyond repair, digging a grave of nil despair between the crosshairs of a crop that never grew. We pay no respect to common intellect and watch the insects suck the marrow from the bone. For when we go back to our proper jobs and realize the laughter stops, I need to know my chance was fully blown. Katie J. Pearson gościnnie u zespołu Yard Act. Drugi album zatytułowany Where's My Utopia. I owszem, post-punk gdzieś tam pobrzmiewa, ale generalnie to już jest muzyka taneczna, disco XXI wieku, no może. Dream Job i When the Laughter Stops to utwory, które wybrzmiały z płyty Where's My Utopia. Dodam jeszcze, że gościnnie na płycie pojawia się perkusista Gorillaz, czyli Kabaka, Remy Kabaka Jr. Pozostaniemy w klimacie zbliżonym, bo będzie tanecznie, tylko tak, no powiedzmy, niekomercyjnie tanecznie, czyli angielska grupa Everything Everything. Ostatnio nagrywają dosyć często i właśnie ukazała ich kolejna płyta zatytułowana Mountain Head. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the git. The boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. watching it tonight. Shining around and give me that rabbit smiles that I want is lies. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. Cold Reactor, a wcześniej The End of the Contender. Dwa utwory z najnowszego, dopiero co wydanego albumu angielskiej grupy Everything. Everything, płyta ma tytuł Mountain Head. Pozostaniemy w zbliżonych klimatach jeszcze przez kilka minut, ale w tym celu przeniesiemy się w czasie wstecz o lat 10. Love Letters. Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. You said our love was written in the stars, but I never paid attention to my charts. And now I see how quick you must want to forget, 'cause you left the ring I bought you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them, and I can take the ring back where I got it from. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a Taurus, I'm Aquarius. I'm not gonna say, I'm not gonna do. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it 'cause you're the first you see. And I'm aware of the procedure, but normally it's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a novice and I'm a tourist. I'm not gonna say, I'm not gonna do. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it, 'cause you're a novice and I'm a tourist. We've had problems, been notorious for them. That's what your friend said now. You're inside with them. I've seen our stars, but there's nothing aligning us. 'Cause I'm Aquarius, yeah, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius. I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius, I'm Aquarius. Program Trzeci Polskiego Radia. Drifted far.

ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Nie wydawało, a wcześniej tyle z życia. To były pustki z płyty Safari. Dziś mija równo 10 lat od premiery tego albumu. Zanim przejdziemy do ostatniego utworu w tej części programu, chciałbym jeszcze chwilę poświęcić na zapowiedzi, czyli powiedzieć, przypomnieć Państwa, może poinformować dopiero o tym, czego można się spodziewać w najbliższych tygodniach. Grupa Elbow wraca 22 marca, czyli za dwa tygodnie. Audio Vertigo, nowa płyta, będzie miała tytuł. 29 marca Ride Interplay, o tym już mówiłem. Natomiast w kwietniu czeka nas kilka pasjonujących premier. Rzekłbym, dlatego że wraca duet The Black Keys z albumem Ohio Players. Vampire Weekend 5 kwietnia. Obie płyty 5 kwietnia mają się ukazać. Only Good Was Above Us. A 19 kwietnia Pearl Jam, Dark Matter i wreszcie 26 kwietnia St. Vincent, All Born Screaming. No to tyle. To wracamy do muzyki, a konkretnie do płyty Radar. Fische Made Tworzywo. 5 lat minęło, a właściwie minie jutro. Zapomnij o tych, co